Ți-am dat toată iubirea, ai vrut să-mi ieși fericirea. Ți-am dat o parte din durerea mea, ca să vezi cum e să treci prin ea. Cât te-am iubit, cât te-am iubit de mult, tu îmi spuneai că e mai bine să te uiți. Cum poți să crezi că te-aș putea uita? Să mă întorc din drum, chiar de voi suferi, nu te mai pot iubi. La revedere spun, n-am să mă întorc din drum, chiar de voi suferi, nu te mai pot iubi. Ai fost cu mine și-am împărțit mereu și rău și bine. Acum când pleci, tu pleci cu fericirea, iar eu rămân doar cu dezamăgirea. Cât te-am iubit, cât te-am iubit de mult, tu îmi spuneai că e mai bine să te uiți. Cum poți să crezi că te-aș putea uita? Revedere spun, n-am să mă întorc din drum, chiar de voi suferi, nu te mai pot iubi. La revedere spun, n-am să mă întorc din drum, chiar de voi suferi, nu te mai pot iubi. Să mă întorc din drum, chiar de voi suferi.